Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Sayın Araştırmacı Yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, bizim şimdiye kadar bildiğimiz klasik anlamdaki melek kavramının Kur'an'daki açılımını çok çarpıcı ve bizleri hayrete düşüren ifadelerle anlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk kardeşim. Efendim geçen haftaki programımızda melek konusunu anlatırken yarım kalmıştı bazı konularımız. Tam açıklayamamıştık. Onunla devam etmek istiyoruz müsaadenizle. Bu meleklerin inişini çok güzel anlattınız geçen programımızda. Bunu ilaveten söyleyeceğiniz şeyler var mı acaba? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. İzleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz. Birinci mesele şu, biz melek sözcüğünün anlamlarını söyledik, ne anlama geldiğini kaynaklarıyla bildirdik. Evet. Aslında bu ilk defa bizim yaptığımız bir şey de değildi. Benim hatırladığım kadarıyla bu konu, Allah selamet versin, kendisine selam ve saygılarımızı sunuyorum. Profesör Süleyman Ateş hocamız, bunu belki de zannedersem 40 sene evvel topluma deklare ettiydi. Bu topluma yabancı bir konu değil. Değil esasında. Ama o zaman hatırladığım kadarıyla biraz bu olay tiye alındı. Yeni işte Süleyman Hoca yeni bir amentü çıkardı. İşte amentü billahi ve melaiketihi ve rüzgarihi ve fırtınatihi falan filan gibicesine ilahiyat oldu. Camiası bunu böyle bir tuhaf karşılamıştı. Tabii o günler geçti yani. Ama kendisine yani şükranlarımızı sunuyoruz. Bu konuda da ilk cesaretini gösteren yiğitlerden bir tanesidir yani. Allah razı olsun. Şimdi demin meleklerin inişini bahsettik. İniş yani meleklerin inişini güzel. Gökten iniyor gökten inme anlaşıldı. Falan değil. Yani içe işleme dedik. İçe işleyen meleğin de dediğim gibi vahiy olduğunu, Kur'an ayetlerinin anlamındaki haberciler olduğunu ifade etmiştik. Evet. Bunu teyiden yine Kur'an'dan bir başka şeye değineceğim. Buyurun efendim. Onu da zannedersem yine bayağı şey bulacaksınız, enteresan bulacaksınız. Sunacağım ayet Şuara suresinin Şairler suresi evet. 221-223. Ayetleri Şuara ayet şöyle başlıyor. Hel ünebbiyukum ala men tenezzelü şeyatîn. Melek iniyordu evet. Ya şimdi. Ha, evet. Şeytanların kimlere indiğini size haber edeyim mi? Şeytanlar da iniyor. Ha şeytanlar da iniyor. Ayette yazıyor aynı bunu. İfade yani şeytanlar. Allah Allah. Şimdi bak tenezzelu ala kulli effakin esim. O şeytanlar bak şeytanlar evet. Tüm iftiracı günahkarlara iner dururlar. Onların kafasına bir şey sokarlar. Yulgune semma ve ekseruhum kazibun. Onlar duyum bırakırlar. Halbuki onların çoğu yalancıdır. Evet. Şimdi aynı insanlara hani melekler inermiş İniyor. Ya. Öyle evet. Diyelim. Cenab-ı Hakk'ın bakın Kur'an damgasıyla aynı. İnsanlara şeytanlar da iner. Çok enteresan. Burada ya. İnsan sözcüğünü ne demiştim? Suyun pamuğa, toprağa işlediği gibi nüfuz etme anlamında. Evet. Şimdi şeytanları da daha önce anlattığım gibi haktan uzak, akıl ve mantıktan uzak şeyleri insanlara telkin eden kişi ve güçlerdi. Değil mi? Evet. Bunlar da işte bu tip adamlara, bu tip yani kötü şeytanlarda hak hakikatin ötesindeki bilgileri, şeyleri ancak bu tip adamların içine sokar demek. Yoksa gökten şeytan meytan falan yok, inmez tabii. Yani. Ama tabir olarak Kur'an'da geçmesi tamam, özellikle işte hani Kur'an'la evet. Sağlaması noktası var ya. Sağlama oluyor. Onu da böyle izleyicilerimiz iyi bilsinler. Çok yani. Güzel bir melek şey oldu. Melek indi bu. Dediği gibi şeytanın de, da inmesi. Onun çekmesi var. Enteresan. Şimdi hep inmeden bahsettik de. Evet. Bunun bir de karşıtı var biliyor musunuz? Kur'an'da Me'ariç suresi var. Me'ariç. Me'ariç, evet. Evet. Orada da Me'ariç suresinde meleklerin çıkışı var. Çıkışı. Yükselişi var. Yükselişi. Şimdi orada bir Me'ariç. De meleklerin Me'ariç suresinde yükselişi var. Evet. Var. Şimdi orada 4. ayette Me'ariç suresinde melekler miktarı 50 bin yıl olan bir gün içinde ona yükselir. Böyle bir ifade var. Hangi ayet demiştiniz ona? Me'ariç suresinin 4. ayeti. 4. tamam evet. Evet. Buldum. 50 bin yıl kadar olan. Evet. Orijinalini de söyleyeyim. Ta'rucul melâiketu ve ruhu ileyhi fi yevmin kâne miktaruhu 50 elfe senet. Evet. Burada da meleklerin urucu. Uruç yükselme. Hakikaten bu yükselme demek. Buradan yukarı çıkışa evet. Uruç denir. Bunun bir de biliyorsunuz İslam literatürüne Miraç öyle bir sözcü. Miraç yükselinen araç demek. Miraç'ı tam Türkçe'ye çevirsek asansör demektir. Aşağıdan yukarıya çıkılan şeye Miraç denir. Bunun İsmailet kalıbıdır bu. Ama bu ayette bakın kesinlikle meleklerin yeryüzünden ve ruhun yeryüzünden yükselişi de anlatılır. Enteresan, evet. Şimdi buradaki melekleri, bu Me'ariç suresindeki melekleri iki tane anlamda da anlayabileceğiz. Bakın, hani melek iki anlamı vardı ya, bir tamam. Haberciler, haberci ve doğal bir de güçler. Doğal güçler dediğimiz evet. İkisinde de anlayabiliriz. İkisini de anlaşılabilir İkisini bundan. İkisini de anlayabiliriz. Hiçbir sakınca yok. Yani Cenab-ı Hak burada çok acayip bir şey kullanmıştır. Bakın. Haber renkler dediğimiz zaman. Burada gün olacak demek. Gün olacak. Haberci ayetler, vahiy dünyadan, yeryüzünden silinip gidecek demek. Kıyametin yaklaştığını ifade eder. İzi kalmayacak. Yani. Vahyin izi kalmayacak. Bu ne, hangi sürede olacak bu? Kıyamet esnasında. Kıyamet 50 bin sene diyor. Buradaki 50 bini de çokluktan kinaya şey yapacak olursan milyar kere milyar, milyon kere milyon neyse bir çokluğun ifadesi olur. Tahditli bir sayı değil bu evet. Ha, bu sayı değil bu çokluktan kinaya. Tamam. Yani gün olacak kıyamet anında yeryüzünde vahiyden eser kalmayacak. Çünkü burada ver ruhu var bir de ruh sözcüğü var ya vahiy. Melekler ve vahiy. Her vahiy. İkisini anlayacağız. Onun için buradan öyle anlayacağız. Tamam. Burada melek sözcüğü ruhla birlikte. Geldi. Tamam. Onun için burada ruhu zaten kesin olarak vahiy olarak anlayacağız. 50 bin sene sonra öyle bir anda, öyle bir günde yeryüzünden vahiy çekilecek. Evet. Bu bir. Melek sözcüğüyle ilgili ikinci anlamı da doğal güç olarak anladığımızda. Doğal güç olarak anlamamız için de şimdi çok enteresan size iki tane ayet söyleyeceğim. Birincisi Secde Suresinin 5. ayeti. Secde Suresinin 5. ayetinde Cenab-ı Hak, bak enteresan, yüdebbirul emre mines semai iler arz. Sümme yarucu ileyhi fi yevmin kâne miktaruhu elfe senetin mimma tavuttun. Burada da Cenab-ı Hak emri, bakın burada, evet. Gökten yere doğru evet, ifadesiyle gökten yere doğru diyor. Evet. İdare eder, tedbir eder. Bak şimdi burada. Cenab-ı Hak işlerini gökten yere doğru düzenler. Sonradan da bunun tersi olacak. Şimdi bu ayette sonra kendine dönerdin, yükselir. Bir yıl olan bir günde. Buradaki ifade de şu. Bak melekler ikinci şeye getirdiğimiz zaman. Evrenin sistemi, nizamı, intizamı makrodan mikroya doğru gelmiş. Bunu bilim de kabul ediyor. Evren sistemi. Uzay, galaksiler, sonra güneş, güneyden sonra dünya oluşmuş ve dünyadaki sistemler oluşmuş. Birbirini tutması yetmesi. Kıyametin kopma anında ise bunun tersi olacak diyor. Yani mikrodan makroya doğru gidecek. Ve böylece yeryüzündeki sistemler, hani bahi çekildiği gibi, arzı kendi etrafında dönen, döndüren, güneşle ayla kendi arasındaki mesafeyi koruyan güçler var ya, evet. Onlar bozulacak, onlar çekilecek, dünya boşluğa yüzecek, o ona çarpacak, bu buna çarpacak falan derken, buradaki meleklerin urucu da bu. Ay ve güneş birbirine çarpıldığı zaman kıyamet suresine geçildiği gibi. Tabii şimdi olarak yani tasvirler. Burada diyeceğimiz şey şu. Önce secde 5'te kesinlikle ilk nizamı kurarken Cenab-ı Hak semadan yere doğru kurmuş. Evet. Bozarken de bunu tersine yani yerden göğe doğru bozacak. İnşa ederken gökten yere doğru. Şey yapıyor. Evet. Bunun işte yine ikinci bir şey olan ayeti de yine Hud 123'te Cenab-ı Hak tüm emir diyor, iş oluş yalnızca ona döndürülür ifadesiyle. Bu kıyameti de ona döndürülür. Yani bütün güçleri, nizamı da Cenab-ı Hak burada tersine. İlk kuruş dediğim gibi makrodan mikroya. Bozuluşta tersine olacağını ifade ediyor. Kağıdın bürünmesi şeklinde falan da bir izah var. Bir kağıdı böyle bükürüp. Onlar ayrı safhaları. Mı? Bak o değil. Safhaları. He. Yani o oluş şekli ya. Oluş şekli. O nasıl olacak? Bu nasıl gelişecek falan? Ayrı. O onlar. O onun detayı, onun sıfatları. Tamam. Biz sistemlerden yukarıdan bahsediyoruz. Yukarıdan aşağıya gelmesi, aşağıdan yukarı çıkması. Tamam. Yani burada bu. Sistemi, bu ayetlerden sistemi, meleklerin çekilişini anlatıyoruz. Doğru. Cenab-ı Hak önce dünyadaki sistemin güçleri bozacak kanunlarını, fizik kanunları dediğimiz şeyler var ya. Evet. Önce onları bozacak. Burayı bozulunca kendisiyle ayla güneşle arasındaki ilişkileri bozulacak. Sonra güneşin ilişkilerini şey yapacak, diğer galaksilerinkini, sistemlerinkini bozacak falan. Sünnetullah kalkacak. Sünnetullah bunu bu şekilde idare ediyor. Çok bunların enteresan. Anlamı da bu. Melek kavramı bak ne anlamlara geliyormuş. Biz ne kadar eksik görmüşüz. Evet, Kur'an'daki ayetleri bunu rahat rahat bunları görmemiz mümkün. Evet. Şey evet. Olarak. Şimdi bunun ötesinde bir de meleklerin kanatları var. Evet. Hani kanatlı oluşları. Kanatlarını şey yapıyorduk da. Kaç kanatlı olur? Şimdi yani. Melekler kaç kanatlı olur dediğimiz zaman. Ha. Meleklerin kanatlarıyla ilgili ayeti de yine Fatır suresinin hani birinci ayetinde hani bunu görüyoruz. Evet. Orada Fatır suresinde. Orada açık açık yazıyor zaten. Evet. Meal olarak da yazıyor değil mi? Fatır. Tabii onları biz yazdık. Onları evet, ikişer üçer dörder kanatlı oluşunu falan hani noktalarını da. Evet. Şimdi ben önce ayetten orijinaliyle tamam. Vereyim de sonra anlamlandırmaya geçelim. Evet. Elhamdülillahi fatır semavati vel ardı. Cailil melaiketi rusulen ülü ecnihatin mesna ve sülase ve ruba. Hı. Şimdi burada evet. Hamd semaları ve yeryüzünü yaratan ama yoktan yaratan. Örneksiz yaratan demek yani evet. Yoktan yaratan normal bir halk var vardan var eden evet. Bir de hiç yoktan bir modeli yoktan. Yokken prototipi örneği yokken yok. Yaratan projesi falan yok yok öyle evet, bir prototipi de olmadan yok. Yaratan Allah içindir başkasını evet. Övmeyin demek ve melekleri de bak şimdi burada elçi yolluyor ama ülü ecnihatin kanat sahibi. Meleklerin bak Allah elçi olarak yolluyor. Hı. Kanatları olacak. Mesna ikişer ikişer kanatlı olacak. Ve sülase üçer kanatlı olacak. Ve ruba dörder kanatlı olacak. Şimdi iki kanatlı olabilir bir şey tamam. Varlık. Üç kanatlı nasıl olur? Üç kanatlı, dört kanatlı nasıl olur? Tabii. Dört kanatlı iki bir yerde olur. Ha. Üç kanatlı nasıl olur mesela? Üç kanatlı fiziğe ters bir şey olur. Ters değil olur. Mi? Denge bozulur. Şey olur. Öyleyse bunlar da hep mecaza gideceğiz. Ha. Yani bu mümkün değilse bunları hep mecaza gideceğiz. Şimdi buradaki melek neydi burada? Haberci ayetler. Haberci ayetler ifademizi alacak olursak 2, 3, 4, 2'şer, 3'er, 4'er dediğimiz zaman Allah ayetleri müteşabih ayetleri, ikişer anlamlı, üçer anlamlı, dörder ayet anlamlı ayetleri vardır. Çok tevil güzel. Edeceksiniz. İşte Ali İmran'daki o yedinci, evet, yedinci ayette vardı. Onun şeysi açıklaması evet, burada. Evet, burada bir yani, ayet harflerden, bir sözcüklerden böyle ikili, üçlü, dörtlü anlamlar çıkabilirsiniz bu ayetten demek. Mucize Kur'an bu işte. Ya, öyle. Mucize Kur'an bu evet. İşte. Başka peki, türlü nasıl anlayacaksınız? Peki, buradaki meleklerin kanadını, buradaki melek anlam, sözcüğünü, tamam. Doğal güçleri anlamında alacak olursak, Arap anlayışında şimdiki fizikte kuvvet birimi nedir? Kuvvetin ölçü birimi? Fizik, HP dediğimiz horse power. Yani beygir gücü. Beygir gücü. HP de yazar değil mi? HP evet. Tamam tamam. Tamam. Şimdi, beygir gücü. Tamam. Araplar da rüzgar estiği zaman, deprem olduğu zaman depremin şiddetini melek kanadıyla ölçülendirirlerdi. Öyle mi? Onlar zannederdi ki Arap şeyinde, terminolojisinde rüzgar, melekler kanatlarını çırptı. Çok şiddetli. Bunu üç kanatla çırptıydı. Yani yelpaze salladı. Dört kanatla çırptı. Beş kanatla şey yaptı diye. Böyle bir anlayış vardı. Güç birimi öyle. O günkü kültürde böyleydi. Yani Kur'an inmezden evvel de bu anlayış vardı zaten. Evet tabii öyle güçler mi? Böyle ifade ediliyordu. Deprem olduğu zaman depremin şiddetine göre de şimdiki gibi bilmem Richter ölçeğine göre bilmem kaç derece denmiyordu yani. Ha. Araplar diyordu ki işte bilmem kaç tane melek kaç kanat vurdu gibi bir anlayış vardı. Evet. Burada da Cenab-ı Hak bunu şey yaparken bunun sonu sonsuza gider. Onu söyleyeyim sadece dörtte dört demek değil. Beş, böyle altı, mesela ve sülese ve ruba dediğin zaman nokta nokta nokta nokta gider bunun anlamı yani. Ha. Uzağa kadar gider yani sonsuza kadar gider. Burada da Cenab-ı Hakk'ın bir memleketi yıkacağı zaman, yakacağı zaman ki alttan verdiği, üstten gelecek felaketlerinin gücünün sınırsızlığını ifade eder burada da. Gücünün sınırsızlığı. Evet. Allah'ın estireceği rüzgarın, yollayacağı felin, selin, bilmem artıktaki oluşturacağı depremin gücünün sınırsızlığını ifade eder. Bu da insanlık için bir uyarıdır. Uyarıdır. Evet. Bu tarafında mucizeliği var mı bilmiyorum yani. Onu da siz takdir edin. Hepsi mucize. Yani mucize olmayan bir tarafı yok ki efendim. Gerçekten her taraf evet. Mucize. Kur'an'ın bu tarafta bu yönüyle de bu var yani. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir açıklama oldu bu efendim. Evet şimdi meleklerle ilgili daha... Yük çekişi var bir de. Meleklerin yük çekişi ayetler var öyle. Şimdi meleklerin yük çekişi ilgili hani Bakara suresinde... 248 miydi 248 o? 248 ayette. Evet. Orada İsrail oğullarından bir olay bahsedilir. İsrail oğulları. Orada tabut dediğimiz ve içerisinde Tevrat levhalarının... Kitab-ı Mukaddes'in parçalarının olduğu, orada sekine var içinde diyor ki, sekine mutluluk, moral kaynağı olan kaynağı. Demek. Orada onların rehberi olan kitapların olduğu bir tabut taşınıyor. Ya, mukaddes tabut dediğim emanetler zaman, gibi bir şey mi oluyor? Tabut dediğim zaman ceset tabutu değil. Tabut dediğimiz zaman sandık demek tabutun esas anlamı. Ceyiz sandığı şu anda gibi. Da onun tabii ceyiz sandığı gibi de bu ceyiz sandığı o günkü çağda şu anda mesela arkeolojik alanlardaki mezarlar vardı. Mezarlar vardı. Lahit. Lahitler vardır. Taş. 2'ye 3, 2'ye 5 falan taş oyma tabii. Lahitler vardır tabii. Ya. Bu o. Onun içerisinde şey yapıyor. Bunu kim taşır? Bunu herkes taşıyamaz. Vinç de yok o zaman. Ha. Bunu olur. Güçlü varlıklarla taşınıyor. Nedir? O zaman ilkel kağnılar var. Tabii kağnı. At arabaları var. Bunlar biliniyor o çağda. Evet. O çağda tabii. Bunlar var. Bunu yüklemişler. Üç katır bir manda, öküz neyse. Çektirirsin onu. Bunlara yüklemişler. O ilkel kağnılarla bunlar çektiriliyor. Tabii ancak öyle burada olur. Da Cenab-ı Hak o lahitleri, o sandığı çeken o güçlü yaratılıkları melaike, melekler olarak ifade ediyor. Tek değil yani. Kur'an'da öyle tavsif ediliyor evet, öyle mi? 248. ayette. 248. Bakara. Ayette burada da yük çeken hayvanları Cenab-ı Hak melaike diye. Evet. Ha, burada işte şey yapamazsın. Güç işte burada. Mesela bunu taşır dediğin zaman bunu Kur'an ayetleri, haberciler mi diye bunu çekemezsin yani. Hayır. Haberciler de olmaz orada. Habercileri tutup da yani vahiy bir kağıtlara yazıp da üstüne yükleyip götürtüremezsin. Olmaz tabii. Uymuyor oraya. Evet. Uymuyor orada değil mi? Evet. Çok ama şey yapar hani büyücüler var ya okur üstler kağıdın üstüne uçan halı falan filan yaparlar yani öyle değil. Yani işte. Evet. Her şeyi sünnetullah çerçevesinde ele alacağız. Çok güzel. Ya olmaz mı demeyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu toplumun çoğu zaten inanmayan insanlardı. Evet. Şey daha arz edeyim. İsrailoğullarında. Tabii ya bunlar çoğu Musa'nın döneminde falan Musa peygambere inanan az bir kimseydi. Ya. Çok eziyet etmişlerdi ona. Ya eziyet ettiler, öldürdüler. O ayrı da yani şimdi çok inanan yoktu. İnanan yoktu. Şimdi bir düşünün ki koskoca dediğim gibi 3-5 tonluk bir şey kütle kendi başına görünmeyen varlıklar tarafından taşınacak. Olacak şey. Onun çevresindeki bunu bir sürü insan görecek. Akıllı olacak da kendine ona iman inanmayacak. Kendine iman olacak şey mi yani? İman etmeyecek. Aynı şey gibi Musa hani asayı denize vuruyor. Deniz açılıyor. Açılıyor. Onlar geçiyor. Onlar arkadan. Ama bunu görenler hala inanmıyor. Böyle bir akıl mantık olmuyor. Böyle şey değil. Oradaki anlamını bilemiyorlar işte. Örtülüyor. Kur'an'ın ayetlerinin üstü hep örtülüyor efendim. Nedense hep örtülüyorlar. Evet. Allah korusun. Şimdi bu yük taşıyanlar da bunlar. Bir de Rab edinilişi var. Melekler Rab edinmek diye bir ayet var. Şimdi bu ayet enteresan. Bak bu ayeti ben ta ilk programda tevhid ve şirk bağlamında da anlattım. Kısaca orada bahsetmiştiniz. Orada. Evet. Peygamberleri ve melekleri Rab edinme diye bir ifade vardı. Bu şirk demişti. Bunu yapanın kafir olduğunu bildiriyordu. Doğru. Ali İmran 80'de. Evet. Şunu şey yapalım. Rab ne demekti? Terbiye eden, belli patron bir hedefe demek, götüren, yani ilke patron. Koyan demek. Yani kanununun nizamını yapan demek. Yani anayasanı yapan adam demek veyahut da grup demek. Evet. Yeryüzünde ilk insandan bu yana veyahut da peygamberimizden bu yana herhangi bir toplumda. Evet. Böyle bir gözükmez meleklerin kanun, nizam, anayasa, ceza hukuku, bilmem muamelat hukuku, medeni hukuk yapıp da insanların önüne getirip bunu kullanacaksınız deyip de tamam biz de sizin kanununuza uyduk deme. Bunu kabul eden hiçbir kitle, hiçbir varlık görüldü mü? Yok. Ha öyleyse buradaki melekler ne demek? Hı. Melek güç demek miydi? Güçlüler demek, diktatörler demek. Ha, diktatör. Diktatörleri de Rab edinme demek. Zorba yönetimler. Zorba yönetim. Öleceksin. Onların zorba, insanlığa aykırı, akla, fikre, mantığa, insanlığa, fıtrata aykırı yasalarını kabul etmeyeceksin demek. Edecek olursan Rab edinirsin. Rab edinirsen de kafirleşirsin. Kafirleşirsin, demek şirke girersin. Ayetin anlamı bu. Rab İster peygamberi Rab edinmek ne kadar tehlikeliyse, küfre giderse diktatörleri de Rab edinmek o kadar tehlikeli. Evet. Allah'ımızın bize ifade ettiği bu. Biz de habire işte efsane melekleri i̇şte Rab edinmek diye geçeceğiz. Çok yanlış anlaştırıyorlar efendim. Hayatımızla ilgisi ne? Ya benim hayatımda bir melek gelip bana bir şey öğretmiyor. Hiç olacak şey mi bu? Evet. Bana bir emir vermiyor. Nasıl Rab edin? Bu yazıyor beni ayette. Beni tehdit etmiyor. Evet, etmiyor. Nasıl Rab nasıl anlam vereceksiniz? Önüme bir kitap uzatmıyor. Bak ben bunları yazdım, bunları çizdim falan filan demiyor. Demiyor. Yani. Demiyor. Ama geçerli kanun o gibi Kur'an. Bu ayette Kur'an var. Öyleyse bunu güzel anlayacağız arkadaşlar. Evet. Güzel anlayacağız. Ayetteki geçen melekleri, oradaki melaikeyi iyi anlayacağız. Evet. Çünkü insan yani bugünkü folklorik anlamdaki meleklerin Rab edinilmesi şeyde normal hariçte diyeyim, normal hayatta mümkün değil, söz konusu değil. Öyle i̇şte onu olmadı, şöyle anlatıyorlar. Yani. İşte peygamber İsa dedi, İsa peygamberi örnek gösteriyorlar. Sanki bu ayet onlara inmiş gibisine. Halbuki bu ayet kıyamete kadar geçerli olan bir ayet. Yani ya bak, bize İsa peygamberi anlatılmaz. Değil mi? Onun üzerinden, onun yaşadıklarını bize de anlatır ki siz de yaşayın. Siz de iş yapın, ibret şimdi alın. Şimdi şeyi düşünsenize, o ayeti yine bu şeyde Tevbe suresinde hani ne var? Rahipleri. Ha, din adamlarını Rab edinmeyin. Rab edinmeyin. Evet, tabii, evet. Bu tabii, ayetin başında tabii. Enteresan, ey müminler diye Müslümanlara hitap eder. Başını öyle diyor. Ve başının arkasında da bu rahipleri şey yapar, onlardan bahseder. Bunun anlamı ne ki? Yani, evet. Ya bir zaman Yahudi Hristiyanlar din adamlarını Rableştirdiler. İşte sonları belli oldu. Belli oldu. Sakın da siz de din adamlarınızı. Bunları benzemeyin. Rab edinmeyin yani. Onlar Allah'ın koyduğu kuralın dışına çıkmayın. Evet. Bize verilen mesaj bu. Onların şeyi bu. Ama gel gör işte. Hep mitolojik olaylarla yürüdüğümüzden dolayı ayaklarımız yere hiç basmadı yani. Maalesef, maalesef. Bu gerçekte bu. Efendim bir de bu Adem'e secdeden melekler konusu var. Bu Bakara suresinde daha ziyade geçiyor herhalde. Evet. Tafsilatlı bir şekilde değil mi? Adem'e secde eden melek, yani o zaman melekler kafir mi oluyorlar? Yani klasik anlamda düşündüğümüz zaman bir insana secde etmek Allah varken, değil mi? Onu secde etmelerini nasıl anlamamız gerekir? Meleklerin Adem'e secde etmesini nasıl anlamamız gerekir? Şimdi bu konu biraz detaylı. Detaylı, evet. Biraz detaylı. Hayır, iki yönüyle detaylı. Çünkü bundan önce tam anlamamız için Adem'i de bilmemiz gerekiyordu. Adem. Sadece şu anda değerli izleyicilerimiz Adem'in mahiyetini fazla bilmeseler de bir Adem'in varlığını, meleklerin de Adem'e secde ettiklerini bir bilsinler. Yani bizim klasik secde olarak olmadığını. Şimdi anlatacağım. Tamam. Şimdi Önce secde sözcüğünün boyun eğmek, teslim olmak, itaat etmek demek olduğunu daha önce birkaç defa dedik. Evet, tamam. Bu belli. Secde demek, yere kaparım. Sadece namazdaki secde demek değil. Evet. Namazdaki secdenin anlamı ayrı bir şey. O secde demek değil. Evet. Secde, birine teslimiyet gösterme, itaat etme, birinin kontrolüne girme demek. Evet. İşin aslının da kökünü de tekrar hatırlayayım. Bir devenin sahibini üstüne bindirmesi için boynunu uzatıvermesi demek. Secdenin esas anlamı bu. Teslim oluyor. Teslimiyet, itaat. Bunun anlamı bu. O kadar. Şimdi melek sözcüğün secdeyi öğrendik. Tamam. Gelelim meleklere. Melekler iki kısımdı. Haberci melekler vardı. Vahiy anlamındaki Allah'tan gelen haberciler anlamındaki melekler vardı. Bir de doğadaki güçler ve güçlü varlıklar vardı. Evet. Var mıydı? Var, bu iki anlamı vardı. İki anlamı, şimdi burada birinci anlamı Allah'tan gelen vahiylerin insana, Adem'e secde ettiğini düşünebilir miyiz? Yani Kur'an, ayetler, her bir ayet, vahiy insana gelip boyun eğer mi? İnsana teslimiyet gösterir mi? Yok. Göstermez. Evet. Öyle değil mi? Tabii ki yani. Gösterme. Olacak o zaman şey bu, değil. Şimdi meleğin bu anlamını bir kenara koyalım. Atak kadar kenarda dursun, evet. Bu kenarda dursun, bu değil. Öbürkünü alacağız yerimize. Şimdi o zaman doğadaki güçleri neydi? Akıl, fikir, bütün fiziki güçler olsun. Doğadaki öküzünden, hayvanlar, eşeğinden, rüzgarından, fırtınasından bunlara da melek denildiğini biliyorduk. Evet, doğal güçler. Ha, şimdi burada bir şey daha hatırlatayım. Melek dediğimiz zaman, Adem dediğimiz zaman mutlak salt insan demek değil. Salt insana ruh üfürüldüğü zaman insan ademleşir. Bunun anlamı Cenab-ı Hak biz ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ona secde edin diyor. İleride bunu detaylı anlatacağım. İnsan yaratış gidin kısmında. Adem'e secde edin değil. Evet. Ben ruhumdan üfürdüğüm zaman Adem'e secde edeceksiniz diyor Cenab-ı Hak. Ayet öyle diyor, evet. Ruh üfürme İslam literatüründe, Kur'an'da birisinin bilgilendirilmesi, vahiyle muhatap olmasıdır. Kısacası Adem dediğimiz zaman ruh üfürülmüş, bilgilenmiş, bilgili adamdır. Adam olmuş adam. Okudu adam ol derler ya. Öyle onun gibi aynen. Okumuş, adam olmuş insan. Evet. Adem'in anlamı bu. Okumuş, adam olmuş insan. Bilgili. Bilgili insan. Şimdi Cenab-ı Hak, bunu unutmayın. İnsana git, meleklere git, insana secde et demiyor. Demiyor tabii. Adem'e secde et diyor. Ne zaman? Bilgilendiği zaman. Bunun anlamı ne? Bilgilenmiş insan, eşyanın hakikatini öğrendiği zaman, evet, doğadaki varlıkların tümünü kontrolüne alır. Doğadaki güçlerin hepsi insana boyun eğer teslimiyet gösterir. Demin ne demiştik? Öküz eşek demiştik ya, değil mi? Onu kontrol eder mi? Evcilleştirmiş biner de taşıt akarsın şeyine de kullanır. Akarsın önüne set yapar, baraj yapar. Selin önüne baraj yapar. O güç evet, barajını güç, yapar, elektriğini şey elektrik yapar, o kontrol eder. Rüzgardan? İşte teslim olmak oradan da ha, bak, elektrik hep elde ediliyor. Kontrolünde. Evet. Bak, rüzgara, rüzgar gülleri dönüyor, kular, elektrik üretir. Aynı. Yelken çalıştırır, anladın mı? Yelkenleri şey yapar. Evet. Daha nice yani böyle şeylerini ondan şey yapar. Evet. Yani bakacağım işte elektriğini üretir, suyunu bilmem neye getirir. Her türlü doğadaki güçlerin hepsi insana secde eder. Teslimiyet bu işte. Secdelerine kasıt bu demek bak, ki. Bak hangi, evet, hangi insana? Bilgilenmiş. Bilgilenmiş insana. Cahile. Affedersin hiç, değil öyle şeyler. Ne yapsa hiç fayda etmez. Basit şey bile itaat etmez de, boyun eğmez de. Tabii. Burada doğal güçlerin evet, insanın kontrolüne girdiğini anlatır o ayetler. Evet. Gireceğini anlatır. Gireceğini de anlatır. İnsana der ki bilgilenirsen doğayı kontrol edebilirsin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Sayın Yılmaz, kısa bir ara vermemiz gerekiyor müsaadenizle. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olalım. Bizden ayrılmanız lazım. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birinci kısımda Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi, bizim şimdiye kadar algıladığımız kafamızda yer eden melek konusunu o kadar net, o kadar çarpıcı, o kadar hayret verici şekilde izah etti ki kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu, çok sağ olun. Herkesin çok yaptığı yapacağı ederim. Kadar basit şeyler. Evet. Sadece ana hatlarını elde çok tutalım yeter ederiz. Yani. Bu melek konusu gerçekten çok açıklamaya gerektiriyor. Mesela daha birkaç daha başlıkta ileri sürebiliriz bu konuda. Buyur. Resulullah'a destek veren melekler diye geçiyor mesela ayet-i kerimede. Allah ve melekler evet. Şeklinde hadi aklımda kaldığı kadarıyla o konuyu açabilir misiniz efendim? Şimdi o konuya da değinelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde biliyorsunuz Ahzab'da, yani evet. Böyle şeyde. Yalnız evet. Bu konu biraz her değinişim biraz ben de şeyi kaçırıyor, ölçüyü. Özellikle bu konu yani. Onu olarak. Ben de çok çarpılmıştım gerçekten yani. Evet, yani. Şimdi öyle. Evet. Onu şöyle yapayım. Şimdi Ahzab suresinde biliyorsunuz. 56 mıydı? Evet, 56. ayette. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezine amenü sallû aleyhi ve sellimü teslimem. Çok önemli. Burada bakalım. Önce bir haber cümlesi. Evet. Allah ve melekleri peygambere destek veriyorlar. Destekliyorlar. Şimdi tabii bu salat anlamında bunu ileride o konusuna çok değineceğiz. Tabii. Yani salatı özel işlerken de. Şimdi salatı namaz kılma anlamında aldıkları zaman Allah'ı ve meleklerini peygambere namaz kıldırtırlar. Çok anlamsız. Veyahut da bunun devamındaki ey müminler siz de peygambere salat edin. Ona selam verin falan gibicesine evet. Çevrildiği zaman biliyorsunuz salat-ı şerifeler ihdas edildi binlerce model, binlerce şekil ve arkadan şu kadarını okursan şöyle olur, bu kadarını okursan böyle olur falan filan gibicesine bir yozlaşma var. Salavat-ı şerifeyi biz salat bahsinde açıklayacağız. O ayrı bir konu. O ayrı bir tamam. Şey. Ama Kur'an'ımıza baktığımız zaman bu mübarek kitabın içerisinde Cenab-ı Hak bize açıkça bildirir ki Allah ve peygamber melekler peygamberini destekliyor. Destekliyor. Evet. Evet. Bunu kesin olarak biliyoruz. Şimdi bunu sadece peygamberi mi destekler? Şimdi Cenab-ı Hak zaten yine onu ileride mücadele 51'de göreceğiz. Ben üzerime yazdım diyor. Yeminle söylüyor. Ben diyor elçilerim ve ben galip geleceğiz. Yani her türlü yardımı müminlere yapacağını, elçilerine yapacağını zaten bize hep bildirir. Evet. O ayrı bir şey. Ama burada özellikle Ahzab suresi biliyorsunuz Hendek Savaşı'nın konu edildiği Hizipler, Ahzab demek yani kurgu ordu yani ondan bundan. Ana gayeleri İslam'ı yok etmek için yani ortak paydada buluşmuş değişik derme çatma gruplardan oluşma savaş birlikleri demek Ahzab. Bu şartlarda işte Cenab-ı Hak Müslümanları motive etmeyi için Allah ve melekleri elçisini destekliyor. Siz de destekleyin ve güvenliğini sağlayın diye evet. Bir size emir geldi. Şimdi sağlayın. Bu oradaki olaylara evet. Matuf bir olaydır. Ama şimdi şunu da bilmeliler lazım. Yani biz Müslüman kardeşlerimizin. Evet. Bu ayetten önce bakın bu ayetten önce Huvellezi yusalli aleyküm ve melâiketuhu liyuhricekum minazzulümâti ilen nur. Allah ve melekleri onlar da sizi yani böyle Müslümanlara kastediyor karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size destek veriyor. Ahzab suresinin bu 43-44. ayetlerinde. 43 mi? Pardon. 43-44. ayetlerinde. Tam burada, evet. Burada evet. Da salat sözcüğünü, destek verme sözcüğünü de yine Cenab-ı Hak sadece peygambere değil, burada da müminlere de destek görev verdiğini evet. şey yapıyor. Ve böylece buradaki melekler, şimdi ikinci bu evet. ayetteki destek veren ayetleri, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak amaçlı destek olduğuna göre, buradakiler hangisi? Buradaki destek verenler Kur'an ayetleri. Kur'an ayetleri. Ayetleri. Cehaletten ilmin aydınlığını çıkarmış cehal, değil şimdi, mi? Şimdi bak burada karanlıklardır çoğunluğu olarak. Aydınlığı da tekil. Tekil. İslam tekildir ama küfürü, şirki, nifakı, kıskançlığı falan batıl çoktur yani. Grubu batıl, çok onun. Karanlığı. Karanlık çoktur. Yani onun için hem katmerlidir hem sayısı çoktur. Enteresan. Onun için Cenab-ı Hak kısacası müminlere de destek verir. Burada da dediğim gibi Bedir'de dediğim gibi basit, zırhsız, atsız yani çok yani orantısız güç olmasına rağmen Bedir'de nasıl yardım etti? Ya. Yağmuruyla, rüzgarıyla hatta Peygamberimize rüyasıyla. Hatırladınız mı? Evet. Şimdi Cenab-ı Hak sana diyor rüyanda sadık. Çok orduyu az göstermiştik. Hani evet. ben rüyanın sadığı olmaz, doğru rüya olmaz. Herkes kendisini buğday ambarında görür. Görür. Yani en dediğim demiştiniz. Gibi Peygamberimiz de kafir ordusunu orada az görüyor. Az gördü. Bu da bir yardımdı Cenab-ı evet. Hakk'ın. Bir de bu destekti. Bu da destek. O günkü yağmur yağdırmasını, fırtınanın olmasını, ötekilerin uyuyamamasını, berikilerin rahat uyumasını ve ötekilerin çamura batmasını, berilerin yani sıkıştırılmış toprak üzerinde yürümesini anlatabilir mi? O şartlardaki her şeyiyle, yardım. Evet. evet. Çok güzel. Her benim. Şeyiyle. Yani bunlar hep bu ayetlerin yani gönül ister ki meallerden evet. veyahut da tefsir adıyla yazılmış şeylerden bu ayetlerin indiği ortamın arka planını, mesela Müslümanların bir Bedir Savaşı'nı, Hendek Savaşı'nı, yine meleklerin yardım edilmesi noktasında, yani destek olması noktasında Tevbe suresinde konu edilir, Tebuk Seferi hazırlığını. Tebuk, evet. Orada da yani Cenab-ı Hakk'ın sizin görmediğiniz askerlerle desteklediği diye ifade ettiği noktalar var. Gönül ister ki yani o günkü ortamı, o günkü arka planı da güzel güzel okusunlar. Ya. Yani o zaman bu ayetleri daha iyi anlayacaklar. Evet. Tarih kitaplarından onları daha iyi anlayacaklar. Kısacası Allah'a, Resulullah'a destek olan melekler de dediğim gibi hem Kur'an ayetleri burada hem de yağmuruyla, rüzgarıyla, fırtınasıyla, evet. rüyasıyla, aklıyla, evet. fikriyle, izanıyla, düşüncesiyle, her şeyiyle. Normal olarak evet. güçlü varlıklardır. Tabii. Yoksa Allah'ın melekler yani öyle. Yoksa tabii melekler ki. İnip de yani böyle namaz kılacak orada öyle bir şey olamaz tabii. Tabii. Tabii ki namaz, Müslümanlar dediğim gibi tabii, işte maalesef. Onu getirdi. Kurtuluş Savaşı'nda melekler şey toplayıverdi, mayın toplayıverdi. Kıbrıs Savaşı'nda tankı bilmem nereye çıkarıverdi. Öyle değil mi yani? Öyle biz şey diyeceğiz olarak. Ki Allah'ım sen peygamber yardım et. Bir görümüz bitecek. Konusu, yani çok insan konusu. Üzülüyor. Yani ben de dayanamıyorum şimdi, yani. Sırası hırslanıyorsun gibi ben de şey aynı şekilde. İnşallah onları da İnşallah ayrı efendim. Şeyde çok teşekkür ederiz. Yani. Öyle. Evet. Şimdi tabii insan bir de durup dururken hem melek diyeceğiz hem de melekleri kişileştireceğiz. Yani mesela evet kişileştiriyoruz. Ete kemiğe büründüreceğiz. İnsan kılığına sokacağız. Evet öyle bir şey var. Dıhiye miydi o herhalde? Şimdi bunlar hep böyle Müslümanların arasına hep sokuldu. Bunu dememize lüzum yok. Nasıl oluyor o zaman şimdi, değil mi? Şimdi birincisi bu konuda şey yaparken birincisi şunları anlatayım ben. Hicr suresinde 51-58'de geçen bir olay var. Şimdi orada İbrahim peygamberin misafirleri diye, evet. konukları diye tamam. geçer. Hud suresi 69-76. Ayette de bak velekat cayet rusuluna diyor İbrahim'e. Bizim elçilerimiz bakın elçi İbrahim'e geldi diye elçi evet. ifadesi var. Şimdi yine aynı olay Zariyat suresinde de yine zayfi İbrahim, İbrahim'in konukları olarak geçer. Konuk evet. Evet. Şimdi tuttular geçmişten bir takım rivayetler, evet, aslı astarı olmayan söylentilerle İbrahim'e gelen elçileri de demin orada bir arkadaşımızın sorusuyla ilgili şey yaptıydık. Orada da tuttular bunu melek olarak, evet, şey yaptılar. Melek geldi, meleklerle görüştü. İşte melekler yemez içmez olduğundan dolayı da tek bahaneleri de melekler yemez içmezmiş de onun için. Evet. Ya insan gerekçe kılığına o girdiyse o melek yer de yani. Evet. Madem insan kılığına girebiliyor bu bir. Tabii ki yer ne hocam. Şimdi insan kılığında yine işte bahsetmiştik. Hani Cebrail'in savaşa katıldığı, ata bindiği falan, evet, tarzları onları da biliyoruz. Beyaz bir ata üstüne şeyler değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bunu da böyle şey yapıyoruz. Bir de yine yozlaşan, şey yapan bir başka nokta daha var. Şimdi Meryem Valide'ye Cebrail'in gidip, evet, insan kılığına girip onu hamile bıraktığı. Öyle söyleniyor şimdi, maalesef. Evet. Hep yani burada dediğimiz zaman, evet, estağfurullah çekmemiz lazım. Yani. Çok acı bu kadar şey, rezilce bir şey. İsrailiyat'ın o oyuna anlatılan, geliyoruz. Tabii. Meryem Valide kendi cinsel vücut yapısından dolayı, evet, o toplumda bunalıma düşer. Evet. O bunalımın nedeniyle toplumdan uzaklaşır, ailesinden kaçar. Ayette fen tebezet der, intibas resmen kasıtlı olarak kaçma demektir, ifade olarak. Fırlatıp atma anlamından gelir. Yani böyle bir şeyle ailesinden kaçar, yakınlarından kaçar, uzak bir yere, doğu tarafta bir yere yerleşir. Cenab-ı Hak da sünnetullah gereği ona elçisi Zekeriya'yı haberci olarak gönderir, belirli mesajı iletmesini söyler. Şimdi ayetin önünde Meryem suresinde bu konulara girmezden evvel önce Zekeriya peygamberin durumu. Çocuğu yoktur, ihtiyardır. Ya Rabbi bana işte soyumdan bir veliaht ver de, evet, bu misyonumu sürdürsün diye dua eder. Ama Cenab-ı Hak da onu sonradan Enbiya suresinde o şey yapar. Hanımını sağlıklı hale getirir. Tedavi. Tedavi sistemiyle şu olur. Bu defa kendi sulbünden, o amcaoğullarından falan filan diye de dua eder Yahya peygamber de. Cenab-ı Hak kendi sulbünden Yahya'yı lütfeder. Tamam. Yahya'nın doğumundan sonra Meryem valideye Zekeriya peygamber gider. Fetemesselehu beşeren seviyadır. Buradaki temessül sözcüğü normal olarak ana anlamı, lügat anlamı temessül sözcüğünün örnek verme demek. Misal, orada mı geliyor? Örnek verir. Aynı misal sözcüğünden geliyor, örnekleme demektir. Misal verir. Beşeran seviyedir. Normal olarak bir insanı örnek verdidir. Yani der ki, sen böyle yani vücut bünye yapından dolayı, Meryem böyle, validenin tamam, hani çift cins şehitliliğinden, evet, dolayı. Olabilir, öyle diyeyim yani. Var, öyle. Anlatabildim mi? Normal. Onu ileride açıklayacağım. Çift cins şehitliliğinden. Ama tıbbi bir çocuğum şey o. Çocuğum olmayacağını için mi? Tabii. Zekeriya peygamber ona kendi hanımının da daha önce anomalik bir durumda olduğunu, fakat sonradan tedaviye sağlığına kavuştuğunu, Yahya'yı doğurduğunu güzel güzel anlatır. Fete mesele örnek verdi demek. Örnek doğru verdi. Kendi, evet, hanımını örnek ama verdi ona. Ama bizimkiler de 13. 20. anlamında temessül insan kılığına girme, don değiştirme. Cebrail'i anlamında ona sokuyorlar. Şey yaparlar. Cebrail, ona ruhumuzu yolladık diyorlar. Ona geleceğim. Ruhunu yolladığı zaman, halbuki vahiy yolladık demek. Bilgi. Zekeriya ile bilgi gitti. Ruhumuzu yolladık dediğimiz zaman ruhumuzu Cebrail yaparlar. Cebrail'i Meryem'e onu yollarlar. Hamile bırakır. Onu bir şeyler üfler. Yani. Onu hamile bırakır. Çok sakat bir şey, evet. Hayır. Oradaki giden ruh vahidir. Vahiy. Götüren de Zekeriya peygamber. Bilgi götürüyor. Doğum bilgi bilgisini götürdü, değil mi? Onu, evet. Nasıl hamile kalacağını, nasıl evlat sahibi olacağını, ki daha sonradaki öğrendiğimize göre diyelim, İsa'yı nasıl doğuracağının, evet, sistemini vesairesini o da babasız öğrenmiş. Babasız bir şekilde olur. İsa Aleyhisselam, evet, doğumunu o şekilde, evet, olacağını müjdeliyor ona. Evet. Yani o da bir haberci. Zekeriya haberci. Haberci. Burada önemli olan temessül sözü, orada şey falan yok. Cebrail yok. Orada Cebrail, Mebrail yok. Evet. Ha. Orada ruh ifadesi var. Ruh, Kur'an literatüründe vahiy demek. Bilgi. İlahi bilgi demek. İlahi bilgi. Bunu, evet, şey yapıyoruz. Çok enteresan. Şimdi bu, evet, bir de bunlarla ilgili, yani bu insan kılığına, meleklerin insan kılığına girmeyle ilgili. Goya Cebrail insan kılığına girermiş. Peygamberimizin yanına gelirmiş.

Hepinize Allah'a emanet olun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.